man saknar den man älskar. När tomheten är stor, tänk då på den vän som väntar. Tänk vi möts ju snart igen. Du är mitt solsken när det regnar. Du är vinden i mitt hår. Du är den som jag älskar, som jag älskat många år. Jag har trånat och väntat efter att ha kramat dig. Är vi mer än bara vänner? Är frågan jag har. Kan vi inte bli ett par? Jag har trånat och väntat efter att få krama dig. Jag vill älska hela livet. Vill du dela det med mig? Jag tar ingen för givet. Ska bara vara rädd om dig. Jag tar ingenting för givet. Ska bara